อยอยากจะถอยก็นิ่งๆ ถ ้ ารักจริงก็ใจจริงก็น้องน้อย พี่เดินในซอยเห็นจอยทุกวันโอ้แม่น้องครานช่างงามสนใจคิดไปคิดมาหาคนโดนใจไม่เคยทิ้งใครเท่าเจอน้องจอยน้องจอยอยากจะถอยก็นิ่งๆ ถ้าร ัก จริงก็ใจจริงก็น้องน้อย น้องจอยคนงามน้ำใจคงดีน้องจอยบอกพี่มีแฟนหรือยังถ้ายังไม่มีพี่ดีใจจังอยากบอกดังๆรักจอยก็จริงน้องจอยอยากจะถอยก็นิ่งๆ ถ้าร ัก จริงก็ใจจริงก็น้องจอย น้องจอยตากลมผมยาวชวนมองที่ขอจับจองน้องเป็นขวัญใจจะลองสบตาสักทีเป็นไรจะรู้ว่าใจให้จอยก็คนเดียวน้องจอยอยากจะถอยก็นิ่งๆ ถ ้ ารักจริงก็ใจจริงก็น้อง น้องจอยอยากจะถอยก็นิ่งๆ ถ ้ ารักจริงก็ใจจริงก็น้องน้อย น้องจอยคนงามน้ำใจคงดีน้องจอยบอกพี่มีแฟนหรือยังถ้ายังไม่มีพี่ดีใจจังอยากบอกดังๆรักจอยก็จริงน้องจอยอยากจะถอยก็นิ่งๆ ถ ้ ารักจริงก็ใจจริงก็น้องน้อย น้องจอยตากลมผมยาวชวนมองที่ขอจับจองน้องเป็นขวัญใจจะลองสบตาสักทีเป็นไรจะรู้ว่าใจให้จอยก็คนเดียว